Sorkuntza aktibitatekin aurrera joateko bide berri bat ireki du Xabi Bandinik eta komunitate garai ezina izeneko plataforma berria du sortu. Ekimen berezia bada, bazkidetza formula baten bidez bere sorkuntzak partekatu ahal izango baititu eta bere lehen emaitza Maite zaitugu esan izeneko kantua da. Xabi Bandinirekin mintzatu gara ekimen honi buruz. Behin lehenbiziko azte hau, lehenbiziko puntu hauek pasata, musikaren artean eta talde barruan, ba, narketa batekin hasi ginen, ez? Eta esan gaten, bueno, guk uste dugu, krisi ontatikan, edo momentu zai ontatikan, bueno, ba, beste modu baten aterako dela ere bai musikari ez, zen eta, bueno, ba, kontzertuak, festivalak eta bar, bertan bera gehatzen ari dira, eta baditu di, luzerako izan duen, ez? Eta esaten genuen aurkezpen bideotxo batean errespetatuko dut nola aurreko krisialdian ikasi genuen gure jarraitzaileen implikazioekin aurrera jarretzeko ez ba beraien implikazioa beharrezkoa zela, ezta. Horrela ikasi genuen Kerobiarekin supernova lana atera genuenean 1000 pertsonako 30 euro jarri zituzten lan bat, ezagutzen zuten lan bat erako, ez? Gainera formula berria zen, ordu batan, ez? Eta orduan bueltaka, iritsi ginen, la formula batera, izan zela, plataforma bat ireki, Patreon plataforma da suskriptzaileen plataforma da, non gure kasuan, 2 euro jarrita, hilabetean 2 euro jarrita, ba, komunidade gara edizinaren horla ditu dugu gara edizinaren partu zara, eta hor, ezkeritzen ari gara ba, lan txikiak, bideoak, eta barrez. Eta horietako bat, horietako lan bat, izan zen, maite zaitu du esan, kanta hau, kantatu txiki hau, dedikatu nahi izan geniola, ba, ama guztiei, ez da. Jarrako gauza guztiok gozo bat, ba, gure ama inparitzen gauza. Xabi Bandiniren adierazpen hauekin geratzen gara eta gogon hartu. 2 euro ordainduta hilabetean era ezberdinetako eduketarako sarbidea izango duzuela komunitate garaiezina izeneko online plataforma. Ez da pena edo tristurarik, desesperantzak ez du lekurik. Poza dagoen etxean maite zaitugu esan ontatik aterakon gara.